Jetex Submarine. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3659. Teraz za 3559 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rafał Trzaskowski wystartuje w wyborach prezydenckich, poparło go 75% członków Koalicji Obywatelskiej. Prawie 80% Rosjan chce zakończenia wojny z Ukrainą. Zima powoli w odwrocie, jutro powrót jesiennej aury. Zaczynamy od informacji dosłownie sprzed chwili. Na ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze nieznany sprawca postrzelił policjanta. Jak informuje pogotowie ratunkowe, trwa walka o jego życie. Na miejscu są 3 karetki. Rafał Trzaskowski kandydatem Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W SMS-owym głosowaniu 22 tysięcy członków formacji pokonał Radosława Sikorskiego stosunkiem głosów 75-25%. Wyniki ogłoszono na posiedzeniu Rady Krajowej KO. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że znaczące zwycięstwo w prawyborach wzmocni go przed przyszłoroczną kampanią prezydencką. Wszyscy wychodzimy wzmocnieni, a ja mam bardzo mocny mandat. I bardzo dużo energii do tego, żeby wygrać z PiS-em. Pełne poparcie i zaangażowanie w kampanię deklarował też pokonany Radosław Sikorski. Akceptuję wynik prawyborów, Rafale. Walcz, walcz, walcz! W ramach prawyborów w Koalicji Obywatelskiej oddano ponad 22 tysiące głosów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Jutro po południu mamy dowiedzieć się, kogo poprze Prawo i Sprawiedliwość. Nieoficjalnie mówi się, że kandydatem ma być Karol Nawrocki, szef IPN. Przed przejściem granicznym w Medyce od rana protestują rolnicy z podkarpackiej organizacji Oszukana Wieś. Zablokowali drogę krajową numer 28 i nie wpuszczają do Polski tirów jadących z Ukrainy. Blokada nie dotyczy samochodów osobowych, autobusów, transportów humanitarnych oraz wojskowych. Rolnicy protestują z dwóch powodów. Nie spełniono ich postulatu dotyczącego podatku rolnego. Poza tym obawiają się umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur Ameryki Południowej, mówi Roman Kondrów, lider Oszukanej Wsi. Jeśli to dojdzie do skutku, to po prostu polskie rolnictwo zostanie wykończone i europejskie rolnictwo zostanie wykończone. Dla nas jest niezrozumiałe, że z takiego dalekiego kontynentu będziemy sprowadzać tą żywność. I chcemy do tego tutaj doprowadzić, żeby ktoś nas zauważył. Oczekujemy tu, że przyjedzie pan minister, przyjedzie pani wojewoda. Spotkamy się na gruncie neutralnym i będziemy rozmawiać na temat po prostu tej sytuacji, która ma miejsce. Podobny protest trwa w Białej Podlaskiej. Rośnie liczba Rosjan, którzy chcą zakończenia wojny z Ukrainą. Według sondażu przeprowadzonego przez firmę Russian Field 79% respondentów poparłoby decyzję Władimira Putina o podpisaniu porozumienia pokojowego. Maciej Jastrzębski. Niezależni socjologowie zwracają uwagę, że liczba Rosjan chcących pokoju jest najwyższa od początku inwazji na Ukrainę. 53% uczestników sondażu chce jak najszybszego rozpoczęcia rokowań. 36% opowiada się za kontynuacją wojny. 48% uważa za słuszną decyzję Putina o rozpoczęciu wojny, a 37%, gdyby było to możliwe, chciałoby cofnąć tamtą decyzję. 60% Rosjan popiera rozpoczęcie negocjacji bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Warunki chce stawiać 30%. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rekordowa frekwencja na krakowskim lotnisku. Dziś obsłużony został 10-milionowy pasażer. To pan Mateusz Żelazny z Krakowa, który wracał z żoną z podróży poślubnej do Japonii. Został powitany przez władze lotniska oraz orkiestrę. Cieszę się, że jesteśmy w Krakowie, jestem 10-milionowym pasażerem. Jako Krakus jestem z tego dumny i z Tokio przez Warszawę do Krakowa, więc po 24 godzinach dotarliśmy już do domu. Podróż poślubna, więc udana. No jestem szczęśliwy, zmęczony, ale zadowolony. Łukasz Srutyński, prezes Kraków Airport. Jako pierwsze lotnisko regionalne osiągnęliśmy ten poziom pewnej magicznej bariery 10 milionów pasażerów, ale bardzo potrzebujemy rozwoju naszej infrastruktury. W tym momencie planujemy przebudowywać terminal, w którym obecnie się znajdujemy. Planujemy budować nową drogę startową. Do końca roku lotnisko obsłuży w sumie około 11 milionów pasażerów.

Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Dziś porozmawiamy o dwóch rzeczach, które na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie istnieją. Abchazkiej polityce i białoruskim kinie. Jak się okazuje, jest wręcz przeciwnie. Moimi gośćmi będą Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich i organizator festiwalu Bulba Mówi Janusz Gawryluk. Przypominam, że można nas słuchać nie tylko na antenie Trójki, ale też na platformach Polskiego Radia, w Apple Podcasts oraz na Spotify i YouTube. Na tych dwóch ostatnich mamy też muzyczne playlisty Radio Wschód z muzyką z naszego regionu. Można tam znaleźć m.in. tę piosenkę. Де твій реп, батя, ти же олдскул, і чим не ти де, клепки, ти досвід, чи був. Ти знав мене, розпіли, вайк, мене диву. Пацани мене прохають, брати, брати, дай гру. Це розганяє мозок мій, наче Red Bull. Хоч і не збираюсь залітати в ребру. Чи до сайта тру, я для твого крю. Мені не цікаво, я для себе роблю. Майк в руку рулим, будем як були. Факов булим, будем як були. Майк в руку рулим, будем як були. Факов булим, будем як були. Майк в руку рулим. Будем як були, факов були, будем як були, майк руку рулим, будем як були, факов були, будем як були. Ей, лей, я є і був тут, щоб робити бум, як джули були, доробляю меб для бум. Я тут живу на одній з вулиць, я з тої гри, коли гриць, тримав кишені полуполуниць, у мене не респект, щоб я завелико. Byli ukraińscy wykonawcy Triplow i Wanek z utworem Chudym jak Wulyk. Łączymy się z Wojciechem Góreckim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Abchazji, nieuznawanego na arenie międzynarodowej państwa, które formalnie jest częścią Gruzji, ale Tbilisi nie ma nad nim kontroli od początku lat 90. Ma za to nad tym parapaństwem kontrolę Moskwa. W tym tygodniu tak zwany prezydent Abchazji Aslan Bżanija podał się do dymisji i według części źródeł wyjechał do Rosji. Nastąpiło to po kilkudniowych manifestacjach. Abchazi protestowali przeciwko preferencyjnym warunkom inwestowania dla Rosjan. Na czym te warunki miały polegać? To znaczy, co Suchumi chciało zaoferować? Czy została podpisana tak zwana umowa inwestycyjna, która oferowała tym rosyjskim podmiotom, które zainwestują w Abchazji 2 miliardy rubli albo więcej, to jest mniej więcej 20 milionów dolarów, czyli spory pieniądz, 1/6 dochodowej części budżetu Abchazji, możliwość otrzymania ziemi, użytkowania tej ziemi i prawo własności do wszelkich obiektów, jakie na tej ziemi powstaną. I po prostu Abchazowie się obawiali, ta część, która protestowała, bo protesty nastąpiły wtedy, kiedy miała nastąpić ratyfikacja tej umowy, już podpisana pomiędzy Abchazją a Rosją przez miejscowy parlament, no, równie nieuznany jak cała republika. Więc protestujący obawiali się, że doprowadzi to do wykupienia po prostu najbardziej atrakcyjnych działek, postawienia tam 50-piętrowych, mówię, w przenośni hoteli, po prostu wkroczenia deweloperki, zadławienia abchazkiego drobnego biznesu, no, po prostu przejęcia całej Abchazji. Tam rzeczywiście kwestia własności ziemi jest sprawą drażliwą. Oczywiście istnieje praktyka kupowania na tak zwanego słupa ziemi, natomiast wszystkie dotychczasowe rządy separatystyczne Abchazji bardzo pilnowały, żeby jednak takiej możliwości nie stwarzać, żeby formalnie mógł obcokrajowiec ziemię przejąć, więc ta obawa jest od dłuższego czasu. No, to jest bardzo atrakcyjna turystycznie ziemia. W Związku Sowieckim Abchazja uchodziła za takie bardzo prestiżowe miejsce do wypoczynku. Tam wszyscy święci sowieccy mieli swoje dacze łącznie ze Stalinem. No więc siłą rzeczy chrapkę na ziemię, tam mają tacy poważni gracze, a Abchazja przy Rosji, no to tutaj nawet porównanie z Dawidem i Goliatem nie wchodzi w grę, bo różnica wagi jest jeszcze większa. A dlaczego te władze, separatystyczne władze w ogóle zdecydowały się na taki krok, żeby aż tak preferencyjne warunki zaoferować Rosjanom? Ja myślę, że władze zostały jakoś zmuszone przez stronę rosyjską, naciśnięte i poszły na taki krok, to jest jedno. Natomiast drugie, w Abchazji nie ma antyrosyjskich polityków, są mniej lub bardziej prorosyjscy, mniej lub bardziej lojalni wobec Moskwy. No i ci, którzy byli u władzy, których uosabiał tak zwany prezydent Aslan Brzania, no należeli do tych bardziej lojalnych i bardziej wobec Moskwy uległych, bardziej Halo? Słuchaj, no i tak, halo. Tak, już słyszymy się. Już wszystko, halo? Wszystko dobrze, tak, słyszymy ciebie. Halo, słucham? Słyszymy, możesz tak, mówić. Tak, dalej. Tak, więc po prostu ci bardziej lojalni pod naciskami Moskwy zdecydowali się na taki krok. Natomiast ci mniej lojalni, czyli ci protestujący, no oczywiście zdają sobie sprawę, czego Rosja chce, no, ale starali się, żeby te protesty nie wyglądały na antyrosyjskie, więc stąd skandowanie Rosja na protestach, co miało pokazać, że my nic do Rosji nie mamy, my się z Rosją przyjaźnimy. Chociaż to nie jest prawda, że tam wszyscy Rosję kochają, ale to jest inna rzecz. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o siły polityczne, no to tutaj jest zgoda. No i dlatego właśnie nawet ta opozycja się starała zabezpieczyć przed oskarżeniami jakąś antyrosyjskość i pokazać, że chodzi jej tylko o anulowanie złego kroku władz w ich ocenie. A ty powiedziałeś, że nie wszyscy Abchazowie są prorosyjscy. Jak tak naprawdę tam wygląda ten stosunek do Rosji? Bo no, faktycznie zapewne to państwo tylko żyje dzięki temu, że jest finansowane właśnie przez Moskwę. Znaczy to wystarczy poczytać sobie rosyjskie fora turystyczne, jak rosyjscy turyści oceniają pobyt w Abchazji i jak wiele jest tam negatywnych ocen w rodzaju właśnie jakichś aktów niechęci, wracajcie sobie do waszej Rosji, jeśli się wam nie podoba. Na przykład, nie wiem, jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę, bo teraz to wiadomo, że sytuacja się diametralnie zmieniła, no to Polska była dużo lepiej oceniana na takich forach jako miejsce właśnie przyjazne dla rosyjskich turystów niż Abchazja, co by wyglądało paradoksalnie. Natomiast no, jest świadomość, że jedyni sąsiedzi Abchazji to Gruzja, z którą Abchazja walczyła i która jest wrogiem, no i Rosja, która przez tą Gruzją w oficjalnej narracji wybroniła Abchazów i w związku z tym no, taka świadomość, że się jest na tą Rosję skazanym sprawia, że no, przyjmuje się do wiadomości tą rzeczywistość, która jest. Natomiast rzeczywiście siły polityczne są prorosyjskie, tu nie ma żadnej liczącej się czy partii. Mówię w ten sposób, bo chociaż Abchazja jest mikroskopijnym miejscem poniżej 10 tysięcy kilometrów kwadratowych, to tam są partie polityczne, jest opozycja, to jest pluralizm, toczą się konkurencyjne wybory, które nie zawsze wygrywa osoba, na którą by chciała Moskwa postawić. Więc i debata się bardzo żywa toczy, są media różnego rodzaju, to znaczy to jest wyjątek, jeśli chodzi o Kaukaz, ten pod rosyjskimi wpływami. No, natomiast no, jest świadomość, że Rosja jest tak tutaj potężnym graczem i tak wiele od Rosji zależy, że tutaj nikt nie chce nawet czynić jakiejś aluzji, że chciałby przeciwko Rosji coś robić. A z czego to wynika, że tam jest demokracja? Czy to jest jakaś konieczność balansowania między różnymi klanami, które są w Abchazji? Ja myślę, że to jest kwestia tradycji, kwestia historii. Tam był zawsze był żywa instytucja Wiesu, zebrania, na którym podejmowano decyzje ważne dla całości abchazkiej wspólnoty. Żywa demokracja, tradycja tak zwanej demokracji wiecowej, nie chcę użyć słowa plemiennej, bo to już jednak żyjemy nie w tej epoce, ale po prostu społeczeństwo ma poczucie podmiotowości, że My decydujemy, my musimy wszyscy razem decydować o wspólnych dla nas sprawach. No i już dwukrotnie przywódcy separatystyczni Abchazji zostawali zmuszeni przez właśnie lud do ustąpienia. Aleksander Ankwap, teraz u Brzani, był premierem, też ustąpił razem z Brzanią. Wcześniej był zmuszony pod wpływem protestów do ustąpienia. No i potem jego następca, Raul Hadzimba, który jedną kadencję rządził normalnie, całą zakończył ją. I potem w reelekcji wygrał z obecnym przywódcą protestów, Adgurem Hadzimbą, i Sąd Konstytucyjny anulował wyniki, stwierdzając, że doszło do nieprawidłowości, do naruszeń, i wtedy prezydentem został Brzania. Więc ta tradycja też odgrywa swoją rolę i ludzie mają poczucie swojej siły. I sprawczości. A jeżeli teraz Brzania podał się do dymisji i wyjechał do Rosji, to rozumiem, że się odbędą wybory. Wybory i tak by się odbyły, bo planowane były w przyszłym roku. Prawdopodobnie odbędą się trochę wcześniej, być może jeszcze nawet w tym roku albo na samym początku przyszłego. Tak miały się planowo odbyć w pierwszej połowie przyszłego roku, więc tutaj niewiele ta kadencja została skrócona w sposób radykalny Brzani. No i też cechą charakterystyczną Abchazji jest, że władzę sprawują tam naprzemiennie ludzie wywodzący się, politycy wywodzący się z zachodniej części republiki, z tak zwanej Abchazji Gudałuckiej. Gudałta, największy ośrodek tej części republiki, tak zwany Bzypyn, jeśli chodzi o historyczną nazwę tej krainy, i ludzie ze wschodu, z Oczamciry. I Brzania się wywodził, podobnie jak Ankwap, właśnie z tej wschodniej Abchazji, więc najprawdopodobniej w tych wyborach wygra ktoś z zachodniej Abchazji. No i kimś takim jest Adgur Hadzimba, który nosi to samo nazwisko, jest dalekim krewnym pierwszego przywódcy separatystycznej Abchazji, Władysława Hadzimby, który też właśnie stamtąd pochodził. To myślę, że jest dodatkowy atut i jest bardzo prawdopodobne, że jeśli dojdzie rzeczywiście do wyborów, jeśli tutaj Rosja nie zainterweniuje, bo to jest jeszcze ten czarny łabędź, że Rosja może uznać, że dysponuje wszelkimi argumentami, że jej interesy są zagrożone, i wtedy no nie liczy się już ta lokalna polityka, tylko liczy się po prostu twarda siła. No więc jeżeli dojdzie do wyborów, no to najprawdopodobniej właśnie Adgur Hadzimba w nich wystartuje i jest duża szansa, że te wybory wygra. Jeżeli chodzi o takie para państwa, to mamy na przykład Naddniestrze, gdzie parę lat temu odbyło się referendum, gdzie mieszkańcy zadeklarowali, że chcą dołączenia do Rosji. Czy tutaj w Abchazji też są jakieś takie właśnie tendencje wręcz prorosyjskie, pozbycia się części swojej niepodległości, czy wręcz przeciwnie? Bo z tego, co mówiłeś dotąd, wynika, że jednak tam jest silna tożsamość narodowa abchazka. Jest silna. To nie jest przypadek Osetii Południowej, z którą często Abchazja jest zrzucana do jednego worka, bo w sumie podobne historie, początek lat 90. wojny secesyjne, utrata kontroli przez Tbilisi nad tymi terytoriami, potem uznanie przez Moskwę niepodległości obu tych podmiotów po wojnie rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku. Natomiast sytuacja jest całkowicie inna. Osetia Południowa kilkakrotnie prosiła wręcz Rosję o to, żeby ją anektowała, żeby przyłączyła do swojego terytorium, łącząc z Osetią Północną, wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej. W Abchazji nie ma o tym mowy. Tutaj nawet ci najbardziej prorosyjscy politycy się od takich idei odżegnują. Natomiast oczywiście zdarzają się głosy, które mówią, że już niech lepiej ta Rosja nas przyłączy, żeby skończyć z tą korupcją, która rzeczywiście w Abchazji panuje. Jest systemowa korupcja, jest problem z rozkradaniem pieniędzy i z tym sobie kolejne ani władze, ani Rosjanie nie mogą poradzić, więc na takiej zasadzie takie głosy się słyszy, że już niech przyjdzie ta Rosja, żeby zaprowadziła porządek. Natomiast nikt z rządzących, ani żadna licząca się jakaś grupa czy siła, takich postulatów nie wysuwa. A jeżeli spojrzeć w drugą stronę, bo w swojej analizie pisałeś, że nie można wykluczyć, że przyszłość Abchazji i Osetii Południowej zresztą też jest przedmiotem niejawnych rozmów pomiędzy Gruzją i Rosją. Czy w ogóle można mówić o takim scenariuszu ponownego włączenia tych para państw w skład Gruzji? Ja w swojej analizie powoływałem się na taki dyskurs, który się toczy w mediach i gruzińskich, zresztą też i abchazkich. Były głosy zwracające uwagę, że rządzący Gruzją, czyli politycy gruzińskiego marzenia, zapowiadali przed wyborami, wybory w Gruzji się odbyły niecały miesiąc temu, 26 października, że przywrócą integralność terytorialną kraju, no utraconą 30 lat temu, na początku lat 90. Z dużą dozą pewności to mówili. Potem Iwaniszwili, czyli lider gruzińskiego marzenia, twierdził wręcz, że trzeba Osetyjczyków przeprosić za atak Saakaszwilego na Osetię, co stało się pretekstem do interwencji rosyjskiej i wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. I no, przecieki, tak zwany insight, wskazywał, że takie rozmowy się toczyły. Oczywiście oddanie Abchazji, Osetii Południowej, regionu Schinwalskiego, formalnie Abchazja istnieje jako republika autonomiczna, natomiast Osetia Południowa nie ma wydzielonego statusu formalnego w składzie Gruzji. Oddanie tych podmiotów Gruzji myślę, że nie wchodzi w grę, bo Rosja musiałaby się przyznać do błędu, wycofać się z uznania niepodległości obu tych terytoriów. Natomiast można sobie wyobrazić sytuację, gdzie w zamian za rezygnację Gruzji z euroatlantyckich aspiracji, w zamian za większe związanie się z Rosją, uwzględnienie rosyjskich interesów, no na przykład Abchazja jako niepodległe państwo z punktu widzenia Rosji wchodzi w jakiś układ konfederacyjny z Gruzją. No oczywiście utrzymując wszystkie umowy, jakie Abchazja z Federacją Rosyjską podpisała, analogicznie Osetia Południowa. No i powstaje taki twór, taka konfederacja gruzińska, oczywiście z bardzo dużymi wpływami rosyjskimi w środku. I tego typu scenariusze no już prędzej sobie można wyobrazić. Natomiast no, cały czas trzeba tu zastrzec, że poruszamy się w sferze domysłów, spekulacji. Nie wiemy, jaka będzie rzeczywistość i na ile właśnie te protesty w Abchazji przeszkodzą w rozwoju takiego scenariusza, na ile rzeczywiście Gruzja i Rosja były dogadane, no bo też trzeba pamiętać, że nie wchodzi w grę z kolei uznanie niepodległości Abchazji przez Gruzję, czy jakakolwiek tutaj, jakiekolwiek ustępstwa. W Gruzji, mimo że obecne władze są o prorosyjskość posądzane, no to bardzo wyraźnie się opowiadają za tym stanowiskiem, że Gruzja jest, część terytorium Gruzji jest okupowana, że przez Rosję, że nie ma mowy o wznowieniu stosunków dyplomatycznych i tak dalej. Więc musiałby to być taki układ, który dawałby złudzenie Gruzji kontroli, jakąś formę formalnej kontroli nad Suchum i nad Schinwali, nad Abchazją i nad Osetią Południową, co gruzińskie marzenie mogłoby sprzedać jako swój wielki sukces, że tutaj odzyskaliśmy integralność terytorialną. No i wtedy możliwa byłaby normalizacja relacji rosyjsko-gruzińskich, wznowienie stosunków dyplomatycznych i tak dalej. Ale poruszamy się w sferze spekulacji, ale po prostu za dużo było o tym mowy, żeby przejść na tym do porządku dziennego i żeby uznać, że nic nie było na rzeczy. No a czy na przykład dla polityków w Tbilisi też nie jest to bardzo ryzykowne rozwiązanie, dlatego że warto przypomnieć, że kiedyś była podobna próba rozwiązania konfliktu o Naddniestrze, z której w ostatnim momencie Kiszyniów zrezygnował. Właśnie Naddniestrze miało być sfederowane z tą, powiedzmy, Mołdawią właściwą. Później był podobny pomysł z Zagłębiem Donieckim i to zawsze chodziło o to, że dzięki temu właśnie istnieniu tych para państw, powiedzmy, czy autonomicznych republik w składzie Mołdawii czy Ukrainy, Moskwa miałaby bardzo duży wpływ na politykę władz centralnych, to znaczy mogłaby de facto paraliżować wszelki ruch na zachód. I tutaj chyba jest podobne zagrożenie. No mnie to też, zgadzam się, mnie to też przypomina ideę Mińska, prawda, porozumień w sprawie, tak, dokładnie, w sprawie Donbasu. To jest ten sam mechanizm, że Donbas wraca do Ukrainy, ale pod silną kontrolą rosyjską. Jest to taki koń trojański, czy piąta kolumna. Oczywiście problem polega na tym, że żeby taki master plan zrealizować, trzeba jednocześnie synchronizować kilka ośrodków. Tutaj w tym przypadku, gdyby był taki plan pomiędzy Rosją a Gruzją, no to jeszcze by trzeba było uwzględnić właśnie Abchazów, tych nieobliczalnych, którzy z całą pewnością, na ile ich znam, a śledzę Abchazję od ponad 30 lat, na myśl o powrocie do Gruzji, by chwycili za broń, byśmy mieli regularną tam wojnę. Nie wiem, czy Rosji jest to potrzebne w tej chwili, czy Rosja by zdecydowała się, nie wiem, na jakąś pacyfikację, bo oczywiście do tego narzędzia ma. I analogicznie to mógłby być taki, mówiąc kolokwialnie, trigger w Gruzji, który by wzbudził protesty i w efekcie doprowadził do końca gruzińskiego marzenia, więc oczywiście to są zawsze bardzo ryzykowne posunięcia. Natomiast nie można też takich takich scenariuszy wykluczyć. Bardzo wiele zależy od tego, jak się ułoży teraz sytuacja w samej Gruzji. Na poniedziałek, na pojutrze mamy zaplanowane pierwsze posiedzenie nowego parlamentu, jednocześnie kulminacja protestów w opozycji. To też nie do końca wiemy, w którą stronę te protesty pójdą. Więc jest wiele niewiadomych i w którą stronę sytuacja się przychyli, no w tej chwili powiedzieć jest bardzo ciężko. No my oczywiście będziemy śledzić to, co się dzieje w Gruzji, ponieważ rzeczywiście te manifestacje są zapowiedziane, mają być podobno lepiej zorganizowane niż na początku, ponieważ na początku było to dość chaotycznie i o tym opowiadała w jednym z poprzednich odcinków. Mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków Po prostu Wschód. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A za oknem płacze listopad, na pewno on chce rozkazać małkliwy sen, gdzie w twoich oczach zamieraje czas. A za oknem płacze listopad, горит огнем шерый далягляд, а я и снов буду вспоминать, верить и чакать. Była białoruska grupa Navi Band z utworem Listopad. Słuchamy Trójki, magazynu Po prostu Wschód. W studiu jest mój kolejny gość, Janusz Gawryluk, dyrektor festiwalu kina białoruskiego Bulba Movie, który trwa w ten weekend w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. To już 10. festiwal filmów białoruskich. Odbywa się on od 2011 roku z kilkuletnią przerwą. Zastanawiam się, jak wygląda teraz kino białoruskie. Czy my w ogóle możemy mówić o takim zjawisku, szczególnie po tym, co się zdarzyło po 2020 roku, kiedy były sfałszowane wybory, kiedy były brutalne pacyfikacje i właściwie masowa imigracja ludzi, którzy no, nie wyobrażają sobie życia w państwie tak autorytarnie rządzonym. Znaczy, to jest bardzo szeroki temat właśnie, kino białoruskie. Właśnie, jakie jest kino białoruskie? Czy po 20 roku, czy przed? Bo i przed to też temat rzeka, prawda? Bo tak ogólnie jakby ciężko mówić o jakimś charakterze kina białoruskiego, dlatego że no, przez ostatnie 30 lat to, co było oficjalnie robione przez studio Białoruś-Film, to raczej wszystko było jakoś tak podporządkowane pod taką stwarzaną niby ideologię Łukaszenki, tak? No, czyli najkrócej mówiąc, no, tworzenie mitologii na II wojnie światowej, tak? Bo to tego typu opcja została przyjęta, czyli filmy o radzieckich partyzantach, walczących i z Niemcami, i z Zakowcami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc na tej podstawie jakaś była taka budowana narracja. No plus produkcje dla Rosjan. A to zarabianie pieniędzy, tak? Tak, zarabianie pieniędzy. No bo to wynajmowanie pawilionów i tak dalej, i tak, wspólne jakby produkcje z Rosją, bo to było po prostu zarabianie jakby pieniędzy, bo na Białorusi była tańsza produkcja po prostu. Więc jakby tutaj jakby nie ma o czym mówić, chociaż, bo to też, ja od razu mam w głowie fabułę, tak? Bo i to jest właśnie główny problem kina białoruskiego, że ma dosłownie parę dobrych fabuł, że tak powiem, współczesnych z ostatnich tam 30 lat, tak? Bo jeszcze nie zagłębiam tam w kino sowieckie, białoruskie, bo i takie było i tam też jest parę perełek, tak? No ale to nie idźmy tam, dokładnie tak. I bo jeżeli chodzi o dokumentalistykę białoruską, to nawet ta z Białoruś filmu zacna, no przecież tam przez lata pracował Wiktor Aśluk, no wybitny białoruski dokumentalista, i to na Białoruś filmie on stworzył film Koła, na przykład, tak, wybitny film, tak. Galina Adamowicz, mnóstwo filmów o białoruskiej prowincji, mnóstwo nagród na festiwalach międzynarodowych, i to wszystko było tworzone po cichu na Białoruś filmie w studiu dokumentalnym Letapis, tak. To było, to jest tak. Studio państwowe. To jest studio państwowe, tak, oczywiście. Więc jakby dokumentalistyka miała się, no i ma się cały czas, nieźle, mówię też o tej stronie niezależnej, prawda? Nie ma żadnego problemu, tak? I Bielsat przez te 18 lat zrobił parę filmów dokumentalnych, no, o międzynarodowej wartości, że tak powiem, chociażby Andrzej Kuciła, który od początku Bielsatu współpracował i stworzył, no, no przynajmniej parę filmów. No, ostatni film, Kiedy kwiaty nie milczą, przez który musiał wyjechać z Białorusi i mieszka teraz w Polsce. No, wygrał 3 lata temu Warszawski Festiwal Filmowy na przykład. Tak? Czy no, genialny film Suma, to też koprodukcja Bielsatu, tak? Wygrał w Amsterdamie Itwę. No to o czym mówimy, tak? Ale problem dotyczy jakby kina fabularnego, bo to są też większe pieniądze i niezależnie trudno zrobić coś poważnego. Dobrze, to w takim razie co pokazujesz na festiwalu od 13 lat? No to było tak, że właśnie kiedy wpadliśmy na pomysł zrobienia tego festiwalu w 2011 roku, a to też jest znaczące, że udało nam się to właśnie w 2011, dlatego że to było rok po wyborach prezydenckich na Białorusi w 10, a zwykle, kiedy są wybory na Białorusi prezydenckie, to są też protesty. A później, I pacyfikacje, i aresztowania. I tak było też w 10 roku, nie tylko w 20, który tutaj pamiętamy. No i zwykle wtedy też jest jakaś uwaga Polski do Białorusi, też większe zainteresowanie Polaków samą Białorusią, bo zwykle się ogranicza raczej do Łukaszenki, do polskiej mniejszości, tak? No i wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs wspólne działania polsko-białoruskie w zakresie kultury. Ja to przypadkowo przeczytałem i napisałem projekt i otrzymałem grant. No i zrobiliśmy w Kinie Luna w Warszawie pierwszy festiwal i naszą publicznością byli wówczas Polacy właśnie. 90% to przyszli Polacy, bo nie wiem jak to się udało nam, ale wszystkie media od lewa na prawa, po mainstreamowe TVN, TVP Info, no wszyscy pisali o nas. Może to jest jakaś egzotyka, tak. Jednak, nie? Dlatego, że ja wówczas tak to właśnie pozycjonowałem, szczerze mówiąc, jako egzotykę, tak? I ludzie przyszli na egzotykę. Ja pamiętam Piotrek Czerkawski, krytyk filmowy, on chyba jest teraz nawet programerem Nowych Horyzontów, to wówczas był takim młodym, początkującym kinokrytykiem, był u nas zaproszonym gościem, brał udział w jakichś dyskusjach, chyba o kinie ofowym białoruskim bodajże. I on powiedział do mnie po festiwalu, tak, no słuchaj Janusz, no super imprezę zrobiłeś, 3 dni, tyle filmów i tak dalej, i muzyka była, i krambambula, i tak dalej, no ale powiedz mi szczerze, a za rok, to co ty, no właśnie, co ty pokażesz, bo chyba wszystko pokazałeś, co jest do pokazania w tym białoruskim kinie. I faktycznie to dało mi do myślenia, no ale wówczas wpadłem na genialny pomysł, bo zobaczyłem, że na jedynym festiwalu filmowym na Białorusi, w listopadzie, nie pokazują filmów białoruskich, nie ma konkursu białoruskiego. Zapomniałem, że trzeba robić konkurs białoruski po prostu. I ogłosiłem konkurs w następnym roku i co dziwne, to był 12 rok, że bardzo mnie wspierały media państwowe białoruskie, w sensie piszące o kulturze. Czyli media z Białorusi. Z Białorusi, tak. Bo o konkursie pisała Zwiazda, pisała Kultura i Mastactwa. To są takie czasopisma po prostu zajmujące się kulturą. Argumenty i fakty, no to jest taka bardzo poczytna prasa, chyba, ale chyba prywatna. No to jest oddział rosyjski. To oddział rosyjski, dokładnie tak. I oni pisali o konkursie, że jest pierwszy konkurs kina białoruskiego na Bulba Movie w Warszawie. I oni to wszędzie o tym pisali. I do mnie przyszło, no ja nie pamiętam, chyba około 100 filmów na konkurs, zajawek, tak, konkursowych. I co było niesamowite, że to był strzał w dziesiątkę, bo okazało się, że nie tylko ci partyzanci filmowi, niezależni, czy też twórcy opozycyjni i tak dalej, nie mają gdzie pokazywać swoich filmów na Białorusi, ale również ci z Białoruś Filmu, którzy coś robią, również ci z BT, i oni wszyscy przysyłali do mnie filmy, a później no oczywiście robiliśmy selekcję, wybieraliśmy te ciekawsze, lepsze do pokazania w konkursie, i oni wszyscy do nas byli zwożeni autobusem z Mińska, i tutaj w Warszawie następowała ich tak naprawdę integracja, bo nikt o sobie nie wiedział zupełnie. Znaczy, chyba kiedyś rozmawialiśmy, mówiłeś, że jeszcze w autobusie była integracja. No nie wiem, nieoficjalnie. No nieoficjalnie, no to była dobra już integracja, dlatego że oni już dobrze zintegrowani tutaj przyjeżdżali. I później jeszcze 3 dni takiej integracji już nie tylko rozrywkowej, ale właśnie filmowej, gdzie byli polscy krytycy, białoruscy krytycy, eksperci. Pokazy w centrum Warszawy, w dużym kinie. No to było niesamowite dla każdego twórcy, prawda? Więc kiedy później, 2 lata po ogłoszeniu przez nas konkursu, listopad, białoruski festiwal, również robi konkurs narodowy, no to tam już była placówka stworzona przez nas tutaj w Warszawie do pokazywania tych filmów białoruskich. No ja wiem dobrze, bo Mikołaj Lauraniuk, koordynator tego narodowego konkursu na Mińskim Festiwalu, który zresztą w tym roku jest koordynatorem konkursu białoruskiego na Bulba Movie, to mi powiedział, kiedy byłem w Mińsku w 15 roku, zresztą oficjalnie zaproszony byłem jako Bulba Movie do udziału w Festiwalu Mińskim. No to był 15 rok, to już odwilż, prawda, bo już był Majdan, wojna na Donbasie i Łukaszenka wtedy no, zaczął nawet chyba w koszulce jakiejś tam białoruskiej chodzić. Czasami. No on się starał pokazać też tak, jako taki z jednej strony białoruski trochę patriota tak. I też negocjator międzynarodowy. No więc jakby ja wówczas no, byłem w Mińsku oficjalnie zaproszony na państwowy festiwal filmowy. Siedziałem tam przy okrągłym stole, nawet w kuluarach niechcąco spotkałem wiceminister kultury Irynę Drygę, pamiętam, bo chociaż to była odwilż 15 rok, ale wówczas ona wymyślała jakiś taki dekret o tym, że każdy, kto coś chce coś sfilmować, musi jakieś pozwolenie dostawać, prawda? I to było bardzo duże oburzenie. Ja pamiętam, że ją odorwałem tam gdzieś tam przy toaletach, tam właśnie na ceremonii zamknięcia tego festiwalu i powiedziałam do niej, że nie rób krzywdy kinu białoruskiemu i ten dekret nie wszedł. Nie wiem, czy ja miałem może na to jest wpływ, częściowo ale... twój sukces, tak. No dobrze, ale żeby tak jeszcze wyjaśnić trochę, powiedz, dlaczego twoim zdaniem nie było tego konkursu białoruskiego na listopadzie w Mińsku? A to ciekawe, tak? To jest bardzo ciekawe, bo trzeba pamiętać, że listopad powstał na początku lat 90. I on głównie był takim festiwalem sprofilowanym na kraje postsowieckie. Tam tego typu kino było, prawda? I dlaczego oni nie chcieli pokazywać, znaczy zrobić konkursu właśnie białoruskiego, gdzie mogliby pokazywać na przykład produkcję Białoruś Filmu? Ja tego nie wiem, nie pamiętam tego, tak? W każdym razie, że tam trwała między nimi walka właśnie, że Białoruś Film chciał mieć jakieś swoje miejsce na tym festiwalu, ale nie miał. Później, mniej więcej, ja nie pamiętam dokładnie, ale chyba chwilę przed Bulbą, czyli 11 rok, czy chwilę wcześniej, jakoś tak, tam się zmieniło kierownictwo i tym festiwalem listopad zaczęła zarządzać jakby odrębna fundacja, oczywiście pod pieczą Ministerstwa Kultury i tak dalej, ale prywatna fundacja Art Corporation z bardzo prężnymi ludźmi, jak tam Igor Sukmanow, który zresztą był dyrektorem programowym listopadu i no, chyba no, też na tej takiej toczącej się tej fali odwilży, oni zaczęli trochę zmieniać format festiwalu, czyli zmniejszać kino postsowieckie, a wprowadzać po prostu kino europejskie, które się pojawiało w Europie na dużych festiwalach, tak? I ten festiwal zaczął się rozwijać, zaczęli przychodzić ludzie, bo można było w Mińsku zobaczyć no, dobre kino po prostu, którego nigdzie indziej nie zobaczysz, które równocześnie było pokazywane, nie wiem, w Berlinie, w Cannes i tak dalej, i tak dalej. I ten festiwal faktycznie zaczął się rozwijać. A z kinem białoruskim to pewnie też tak było przez przypadek, bo tak naprawdę, jeżeli ja zacząłem się interesować kinem białoruskim, to nikt nic nie wiedział po prostu. Jakie kino białoruskie? Naprawdę to ta scena z Misterium Okupacji, z tego filmu Andrzeja Kudzinienki, gdzie jedzie dwóch białoruskich policjantów współpracujących z Niemcami w czasie II wojny światowej i oni rozmawiają o kinie. Jeden mówi, że jak się skończy wojna, to będę robił kino. A drugi pyta, jakie kino? Sowieckie? Nie. Niemieckie? Nie. Białoruska je. On mówi tak, tak. A drugi tak pluje, mówi, nie, nigdy w życiu. Białoruskiego kina nie było i nie będzie nikoli, czyli nigdy, tak? Więc jakby nikt tego poważnie, jakby tak naprawdę wydaje mi się, że nie brał po prostu. Poza tym jedyna Akademia Mastactwa, która szkoliła, wychowywała reżyserów, no to automatycznie było tak, że albo idziesz do BT, czyli do państwowej telewizji pracować jako jakiś reporter, albo jedziesz do Moskwy i tam masz szansę. Na zrobienie i tam zarabiasz pieniądze. I tam zarabiasz pieniądze, dokładnie tak. Żadnej Warszawy, niczego nigdy nie było. Był kierunek Moskwa zawsze. Moskwa była tym odpowiednikiem właśnie, tam jest kino, tam jest sztuka, tam jest coś dużego. Białoruskiego nic dobrego nie ma. I ludzie żyli w tym przeświadczeniu. Ja nie chcę mówić, że to Bulba mówi, ale my zaczęliśmy mówić, że kino białoruskie, powtarzać 10 razy, kino białoruskie, kino białoruskie, kino białoruskie. No i się zaczęło po prostu. No dobrze, a co teraz pokazujecie? Bo jakby wracając do początku naszej rozmowy, mówiłeś o 2010 roku i później moim zdaniem chyba jednak te represje w 2020 były o wiele większe. Tak. Znaczy, więc gdzie są ci twórcy? Ja powiem tak, to wyglądało w ten sposób. Tak szczerze mówiąc, przez te lata, które robiliśmy kolejne Bulby dokładnie do 2016 roku, i w 16 i w 15 roku robiliśmy już bez dotacji, tylko na entuzjazmie, dlatego że już nie mieliśmy dotacji z MSZ-u. Poszło raczej bardziej w stronę Ukrainy. Wiadomo, no tak, taka była sytuacja. Ale robiliśmy i w Warszawie, w Muranowie kino dostaliśmy za darmo od Romana Gutka w 16 roku. No, powiedział, że trzeba pomagać, tak. W 16 roku chyba w Elektroniku. Więc to było na entuzjazmie, bez żadnego finansowania, ale równocześnie robiliśmy w Mińsku. W 15 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Państwowej. Państwowo, robiliśmy w Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej pokazy Bulba Mówi. Tak, to było w 15 roku, tak. A w 16 roku ja wszedłem w kolaborację z paroma ludźmi z Białorusi i de facto w 16 roku te całe Bulba Mówi jakby z całym programem było pokazywane w prywatnym kinie w Mińsku. Wynajęte było kino, prawda? No teraz nie do pomyślenia. Nie do tak. pomyślenia, dokładnie tak. Ale głównie bazowaliśmy na filmach konkursowych. Jak mówię, tych dobrych, mocnych produkcji powstawało bardzo mało jednak. Trochę filmów robił Bielsat, dokumentalnych takich, które można pokazać na festiwalu, pokazywaliśmy i tak dalej. Ale rok 20 moim zdaniem jest bardzo przełomowy. To wszystko niby źle, a z drugiej strony dobrze, ponieważ był zawsze problem z białoruskimi filmowcami, że oni mieszkali na Białorusi do tego 20 roku i oni nie chcieli zauważać tego, co ich otacza i odzwierciedlać tego w swoich pracach. Oni tworzyli zupełnie abstrakcyjne obrazy, no gdzieś jakieś kosmiczne po prostu wynalazki, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy kino poetyckie jakieś, czy w ogóle jeszcze bardziej się nie odnoszące do rzeczywistości? Nie odnoszące się do rzeczywistości. I tego nie sposób było oglądać i zrozumieć, tak? Prawda? I to był główny problem. Ja mówiłem, a dlaczego nie ma filmów, nie wiem, o jakiejś dzielnicy w Krzyżowce, takiej odpowiedniku takiej polskiej Pragi, o blokowisku i tak dalej, jakiegoś życia. Przecież to też jest na Białorusi. Ja nie musicie robić filmów o Łukaszence, prawda? Ale o życiu po prostu, prawdziwym. A to jakby ich twórczość odlustrowała to, co też jakby starał się jakby tworzyć Łukaszenka, czyli ten piękne miasto, piękne państwo, czysto, spokojnie, cicho. Tak. I takie było też te kino. Czyli nieciekawe. No jeżeli można to porównać też do reportaży książkowych, tak? Mnóstwo było Szczerek, ile napisał z Ukrainy, tak? Bo tam przekraczasz granice i już masz jakąś egzotykę, coś się dzieje, tak? A z Białorusią trochę trudniej, bo tam wjeżdżasz i na początku myślisz, że tam się nic nie dzieje. No trochę jak Skandynawia. Trochę tak. I cicho. Ale jeżeli się pogrzebie, ja mnóstwo razy jeździłem na Białoruś, wielokrotnie tam byłem przez te ostatnie 30 lat. jak dobrze poszukać, jak się pozna dobrych ludzi, to tam też się dzieje, prawda? Jak wszędzie, tak? Więc tego brakowało, takiego ekszynu i prawdy takiej brakowało w tym kinie. A 20 rok zmienił to wszystko. Co się okazało? Kiedy my wróciliśmy, bo my nie robiliśmy tego festiwalu przez 3 lata, w 20 roku ja w ogóle już nie myślałem o Bulbamowi, tak naprawdę. Wiem tylko, że usłyszałem z informacji, że w 20 roku, kiedy trwały protesty jesienne, to cały czas festiwal Listopad był ogłoszony, że on będzie. Dzień przed otwarciem został zamknięty. No, oficjalnie z powodu COVID-u, ale oczywiście no, z powodu sytuacji, z powodów politycznych. Tak, politycznych. No i minął kolejny rok i był 21 rok i dowiedziałem się, że właśnie, że organizację Listopada przejmuje właśnie te państwowe studio Białoruś Film. I pierwszą decyzją tego studia była właśnie likwidacja konkursu narodowego. I ci filmowcy, rozumiem, wyjechali teraz. Większość wyjechała. No właśnie. Jak wtedy wyjeżdżając można tworzyć kino o współczesnej Białorusi? I to jest pytanie właśnie. Ale to pytanie jest właśnie jeszcze tuż przed nami tak naprawdę, bo teraz lecimy i lecieliśmy ostatnie 3 lata na tym wszystkim, co się odbywało jeszcze w 20 roku. Bo okazało się, że teraz twórcy, którzy przysłali nam filmy na konkurs, czy Młode Kino Białoruskie, czy też twórcy bardziej znani, których filmy są pokazywane na festiwalach międzynarodowych, to większość filmów właśnie dotyczyła protestów, wydarzeń. Tak? Ale to mnie jakby bardzo cieszyło z tego powodu, że to się okazało, że bardzo duża grupa ludzi, wśród nich filmowców, no, dostała po prostu tak w realu w kość. Że te wydarzenia, chociaż bardzo tragiczne, ale bardzo na nich właśnie wpłynęły. I tak wpłynęły, że nawet w tych filmach niezależnych, które były przedstawione na konkurs, temat protestów, traumy i tego wszystkiego, no praktycznie w co drugim filmie się pojawiał. Więc zaczęli dostrzegać właśnie to, co wokół nich się dzieje, chociaż to niestety odbyło się tak bardzo, bardzo tragicznie, tak? Ale nauczyli się żyć po prostu. I to jest ważne. I teraz minęły 4 lata i teraz jeżeli chodzi o te kino niezależne, to po pierwsze z Białorusi w tym roku do nas już nie przychodziły filmy, ponieważ w styczniu tego roku, ja tak podejrzewam, do tej pory nikt nas nie kojarzył jakoś, że coś robimy złego na Białorusi, ale niestety w styczniu sąd w Pińsku uznał naszą stronę na Facebooku, Bulba mówi, że jest ekstremistyczna. A co się z tym wiąże? To, że no jest ryzyko, że jeżeli, nie wiem, no pokażesz film u nas, że jeżeli lajkniesz post i tak dalej, no że możesz nawet do więzienia trafić, tak? Więc jakby nikt nie chce ryzykować. A filmowcy na Białorusi zostali. Ja utrzymuję z nimi kontakty, ale faktycznie oni mówią, Janusz, słuchaj, ja wolę u ciebie filmu nie pokazywać. Bo a kto wie, może nic nie będzie, a może będzie, tak? Więc to w jakiś sposób pewnie wpłynęło i ten mur powstaje, po pierwsze, kino emigracyjne, właśnie. Będzie kino emigracyjne, to o co pytasz właśnie. Zaczyna powstawać już kino emigracyjne, a jak pokazywać współczesną Białorusią, to jest właśnie pytanie, bo problem będzie z dokumentalnymi filmami. Bo na końcówce, na protestach, na więźniach, na emigracji w nieskończoność nie da się robić filmów dokumentalnych o Białorusi, tak? Można jeszcze, na przykład teraz zamówiłem właśnie w redakcji Biełsat Dog duży dokument i znany białoruski filmowiec, ale też no, nie mogę mówić nazwiska, będzie robił film o Białorusi, ale na Podlasiu na przykład. No tak, czyli jest to rzeczywiście ogromne wyzwanie i wątpliwe jest, żeby coś się zmieniło w najbliższych latach. Janusz Gawryluk, dyrektor Festiwalu Kina Białoruskiego Bulba mówi. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasz festiwal. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Lyszno i mory w cię.